Będę czytał z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy zgromadzeni jednomyślnie na tym samym miejscu i nagle powstał z nieba szum jakby nadchodzącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie przebywali. I ukazały się im rozdzielające się języki jakby ognia. Także spoczął na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im wypowiadać. I przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni z każdego narodu pod niebem, a gdy powstał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, że słyszeli każdy z nich, jak mówili ich własnym językiem. I zdumiewali się wszyscy i dziwili się, mówiąc jedni do drugich, czy oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to więc jest, że słyszymy każdy z nas własny język, którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie, i Elamici, i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, a także Kapadocję, Pont i Azję, Frygię, a także Pamfilię, Egipt i części Libii, tej leżącej naprzeciw Cyreny, i przybysze z Rzymu, Judejczycy, a także prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich dziełach Boga. I zdumiewali się wszyscy i byli zakłopotani, mówiąc jeden do drugiego, cóż to ma być? Inni natomiast szydząc mówili, upili się młodym winem. Wtedy wstał Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich, mężowie Judejczycy i wy zamieszkujący Jerozolimę, niech jest to wam wiadome i wysłuchajcie moich słów, bowiem nie są oni pijani, jak przypuszczacie, gdyż jest trzecia godzina dnia. Ale to jest to, co jest powiedziane przez proroka Joela. I tak będzie w ostatecznych dniach, mówi Bóg, wyleję z ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi ujrzą widzenia, a starsi wasi będą śnić sny. I nawet na moje sługi i na moje służebnice w tych dniach wyleję z ducha mojego i będą prorokować. I ukażę cuda na niebie, w górze i znaki na ziemi, na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zostanie obrócone w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ten wielki i jawny dzień Pana. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Mężowie Izraelici, słuchajcie tych słów Jezusa Nazarejczyka, męża od Boga, który jest wam potwierdzony przez moce, cuda i znaki, które czynił Bóg przez niego pośród was, jak to sami wiecie. Tego zgodnie z ustalonym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga wydanego wzięliście i przytwierdziliście do krzyża rękami ludzi nieprawych. Jego to wzbudził Bóg, gdy uwolnił od bólów śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był trzymany. Dawid bowiem mówi o nim, przez cały czas widziałem Pana przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, abym nie został zachwiany. Dlatego doznało radości moje serce i rozradował się mój język, a jeszcze i ciało moje mieszkać będzie w nadziei. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w Hadesie, ani nie dopuścisz, by święty Twój oglądał zepsucie. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed Twoim obliczem. Mężowie, bracia, wolno mi mówić z całą śmiałością do was, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg potwierdził przysięgą, że z owocu jego lędźwi według ciała wzbudzi Mesjasza i posadzi na jego tronie, to przewidując powiedział o zmartwychwstaniu Mesjasza, że nie została dusza jego w Hadesie, a ciało jego nie zobaczy zepsucia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższonym prawicą Boga i otrzymując od Ojca obietnicę Ducha Świętego, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam mówi, powiedział: Pan mojemu Panu, zasiadaj po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. Niech więc wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Mesjaszem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Gdy to usłyszeli, serca ich zostały przeszyte do głębi i powiedzieli do Piotra oraz do pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr powiedział do nich: upamiętajcie się i niech każdy z was zostanie ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa ze względu na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich powoła Pan Bóg nasz. I w wielu innych słowach świadczył i zachęcał ich, mówiąc: dajcie się uratować z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy z radością przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I w tym dniu przyłączonych zostało około 3000 dusz. I trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. I każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów. A wszyscy wierzący byli na tym samym miejscu i wszystko mieli wspólne. I sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdzielali je wszystkim zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i mając życzliwość u całego ludu, a Pan codziennie przyłączał do tego grona, do zboru, tych, którzy dostępowali zbawienia. Mamy tu historię, gdy rodzi się Kościół. I żeby coś więcej na temat Kościoła wiedzieć, to potrzebujemy poczytać dalej, jak wyglądało życie pierwszego Kościoła. Myślę, że ci z nas, którzy od lat czytają Biblię, mają jakieś wejrzenie w te sprawy i jakiś swój pogląd, jak wyglądał Kościół w tamtych czasach, kiedy właśnie on się zrodził. Został zaczęty, został, nie, to by było nie po polskiemu. Pan Jezus zaczął budować swój Kościół wtedy i widzimy tam, gdy czytamy inne miejsca Słowa Bożego, widzimy, że różnie to było. Działy się rzeczy, które nie cieszyły się Bożą aprobatą, które trzeba było jakoś korygować, skarcić, napominać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy rozważali, każdy z nas, czym jest Kościół, jaka jest rola Kościoła, jaka jest moja rola, czy ten obraz, który jawi mi się, gdy czytam Boże Słowo, jest tym, który widzę, który doświadczam w naszej społeczności. Jeśli mam właściwie poukładane te wszystkie myśli na temat tego, jak Kościół powinien funkcjonować, to pytanie, czy podążam za tym, czy realizuję to, co uznaję za właściwą drogę. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali na ten temat. Żeby nie tylko, że słowa będą padały tutaj z tego miejsca, ale żeby była rozmowa, żeby były przemyślenia i żeby była rozmowa. I będę chciał wracać do tego tematu, jaki właśnie jest zbór w moim rozumieniu. Teraz mówię jakby w imieniu wszystkich. Zadaję to pytanie. I czy to jest coś, co Bogu się podoba, czy może jest coś, co powinno być zmienione? Bo jeżeli coś jest, co mogłoby być zmienione, co powinno być zmienione, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to się stało. Także zachęcam do rozmyślania, do rozmów, do podejmowania czasami może nawet jakichś trudnych tematów. Jeśli tylko będziemy pamiętać, żeby uważać jedni drugich za wyższych od siebie, będziemy miłować się nawzajem, to nie ma tematów, których nie moglibyśmy poruszać, bo z Bożą pomocą i w miłości braterskiej będziemy mogli dochodzić do jedności. To tyle na początek. Powstańmy, proszę. Dzięki, Ojcze, że objawiłeś się nam i że uczyniłeś częścią Kościoła, ciała Pana Jezusa. I tak się modlę o to, żeby każdy z nas znał swoje miejsce, właściwie rozumiał, czym jest Kościół, czym jest braterstwo, czym jest bycie Bożym dzieckiem, Bożym sługą. I żebyśmy żyjąc każdego dnia mogli wiedzieć, że realizujemy to, co Ty nakazałeś nam, Ojcze, w swoim Słowie. Że robimy to, co jest miłe Tobie, że jest dobre dla innych. Pomóż nam, proszę, Ojcze, rozważać i rozumieć i praktykować to, co jest właściwe. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w swoim zamyśle wybrałeś nas z tego świata. Uczyniłeś nas częścią Twojego Kościoła, Syna, ciałem Syna Twojego jedynego, który oddał samego siebie za nas, aby nas usynowić, aby nas też uczynić synami Boga. Dziękujemy za to wielkie zbawienie i dzieło Twoje w nas. Dzieło też wierzymy, które chcesz dokonywać przez nas w tym świecie. Modlimy się, kochany Panie, byś pomagał każdemu z nas szukać z naszego miejsca w Twoim Kościele, aby nikt z nas nie był bierny, aby nikt z nas nie płynął w jakimś takim bezmyślnym strumieniu religijnym, ale byśmy prawdziwie szukali Ciebie, szukali Twoich dróg, szukali Twojej woli. Pragnęli być częścią Twojego planu w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Prosimy, kochany Boże, mów do nas i daj nam otwarte serca, które będą szukać Ciebie, szukać Twojej woli, szukać Twojego planu dla nas jako zboru, dla nas jako części tego zboru i części Twojego Kościoła. Amen. Amen. Zawsze pójdę tam, gdzie Ty moją drogę znaczą ślady Twoich stóp. Przystanią moją jest najmniejszy nawet kąt, tylko w domu Twym. W każdym krańcu świata będę Cię. W każdym krańcu świata tam odnajdę Cię. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. W każdym krańcu świata. Ostatnią myśl wśród wichrów i wśród burz, Ty jeden z życia sens, nas nie rozdzieli nic. W każdym krańcu świata będę szukać Cię. Oh,

obraz Twojego Ducha Świętego, dziecka Twego. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś uwielbienia. Ty, który w Jezusie Chrystusie otworzyłeś nasze oczy, ożywiłeś nasze serca, natchnąłeś nas swoim świętym duchem, powołałeś nas do wiecznej chwały, wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. Godzien jesteś wszelkiej chwały, każdego dnia z naszego życia, każdej chwili naszego życia. Pragniemy, by każda myśl, każde słowo, każda intencja, każdy czyn chwaliły Ciebie, wielki Boże. Godzien jesteś wszelkiej chwały. Ty, który jesteś święty, który jesteś na wysokościach i jesteś blisko nas w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Chwała Tobie. Amen. Amen. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Znieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego obliczem z wdzięcznością. Znieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My, ludem Jego pastwisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Amen. Amen. Tak, Panie, prosimy, abyś przemawiał do nas przez Słowo Świętego Ducha, aby Twoje Słowo zamieszkało w naszych sercach i abyśmy mogli pełnić Twoją wolę, Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla całego Twojego Kościoła, dla wszystkich tych, którzy wysłają Twojego imienia na całym obliczu ziemi. Błogosław tym, którzy Cię szukają, Panie. Amen. Amen. Kocham Cię. początkiem wszystkiego, co istnieje. Nic, co istnieje, nie powstało bez Twojego wypowiedzenia stwórczego słowa, które powołało wszystko do istnienia. Wiemy też, że koniec wszystkich rzeczy jest w Tobie, że ostatecznie wszyscy staniemy przed Tobą, naszym Stwórcą, aby zdać sprawę z naszego życia, aby odebrać wieczną nagrodę. A ci wszyscy, którzy Ciebie odrzucili w Jezusie Chrystusie, aby pójść na wieczną karę. Boże, dziękujemy za to wielkie zbawienie, które zgotowałeś i zrealizowałeś, przychodząc do nas w postaci człowieka, stając się jednym z nas, cierpiąc i umierając za nasze grzechy, aby nas przywieźć do Twojej obecności, aby darować nam to cudowne życie wieczne. Pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie. Pragniemy, aby to życie coraz bardziej w nas tętniło i owocowało. Dlatego też jesteśmy dzisiaj tutaj nastawieni, by słuchać tego, co masz nam do powiedzenia. Prosimy, pomóż nam z uwagą wsłuchiwać się w Twoje słowo. Pomóż nam przyjmować Twoje słowo i niechaj ono mieszka obficie w naszych sercach. Zachowaj nas przed byciem wiernymi słuchaczami. Uzdolnij nas raczej do wykonywania Twojej woli, którą objawiasz nam w Twoim Słowie i przez zwiastowanie Twojego Słowa. Otwórz nasze serca, byśmy oglądali te cudowności, jakie zawarłeś w Twoim Słowie, te skarby mądrości i poznania. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jeszcze raz przypominam o wyciszeniu, wyłączeniu telefonów, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział. Czytajmy od 1 wiersza. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. Apostoł Paweł rozpoczyna kolejną część obrony swojego apostolstwa. Koniec poprzedniego rozdziału, jeśli pamiętamy, to prezentacja tego, jakiego rodzaju apostołami byli Paweł i jego współpracownicy. Mówi: nie jesteśmy handlarzami Bożego Słowa. Nie służymy Bogu dla zysku. I wiemy, że to słowo też ma takie znaczenie ludźmi, którzy przekręcają Słowo Boże. Nie jesteśmy fałszerzami Bożego Słowa. To słowo tutaj handlarze czy kupczący Bożym Słowem, pamiętacie, ma tą konotację też fałszowania tego Słowa. Paweł mówi: my nie jesteśmy ludźmi, którzy fałszują Słowo Boże i nie jesteśmy ludźmi, którzy zarabiają na głoszeniu Bożego Słowa. To nie jest nasz cel, to nie jest nasz motyw, nasza motywacja do głoszenia. Ale mówi: głosimy w Chrystusie, przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. No i niektórzy słysząc to mówią: tak, sami siebie chwalą, tak siebie prezentują. I dlatego Paweł pyta: co, myślicie, że znowu zaczynamy polecać samych siebie? Myślicie, że po to mówimy, że chcemy teraz siebie polecić wam? Albo mówi: może to potrzebujemy, tak jak niektórzy, jakichś listów polecających, żeby może Piotr, czy Jan, czy Jakub, czy jacyś inni pierwsi apostołowie dali nam listy polecające do was, żebyście wiedzieli, że jesteśmy wiarygodni. Czy tego potrzebujecie, Koryntianie? Przecież to wy, mówi, jesteście naszym listem polecającym. Przecież wy, wasze zmienione życie, to, że uwierzyliście w Chrystusa i wasze życie zostało przemienione, to świadczy o tym, że jesteśmy apostołami. Nie potrzebujemy, jeśli chodzi o was, jakichś listów polecających, uwiarygadniających nasze apostolstwo. Wszak wy sami jesteście dowodem tego, że prawdziwie jesteśmy posłanymi przez Boga apostołami Jezusa Chrystusa. I mówi, że ten list polecający jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. Czy myślicie, że to dotyczy tylko Koryntian? Czy dotyczy każdego jednego kościoła? Dotyczył kościoła w Filipii, w Efezie, w Antiochii? Czy dotyczy też kościoła w Wejherowie? Wierzę, że tak. Wierzę, że i my dzisiaj jesteśmy listem Jezusa Chrystusa, który potwierdza apostolstwo tych, którzy nam zwiastowali Ewangelię, i Słowa Bożego, które nas przemieniło, które w nas zrodziło nowe życie. I jakże ważne jest, by nasze życie, nasze postępowanie obserwowane przez ludzi tego świata, tak jak tutaj Paweł używa tej analogii, jest jak list, który ludzie i dzisiaj czytają i znają, w jakiejś mierze oczywiście znają, w tej, której nas widzą, w tej, której nas słyszą, jakie poselstwo odbierają, patrząc na nas, co słyszą, co być może dzisiaj czytają na naszych facebookowych stronach, jakie tam składamy świadectwo. Czy jesteśmy listem Chrystusa do tych ludzi? Czy patrząc na nas mogą zobaczyć dzieło Boże, zbawienie Boże, łaskę Bożą, pokój Boży, radość Bożą? Czy może przekazujemy jakieś inne poselstwo? To ciekawe, co apostoł Paweł tutaj pisze w kontekście tego, co dowiedzieliśmy się o Koryntianach z pierwszego listu, który do nich wysłał. Widzimy, że nie byli takim wzorowym chrześcijańskim zborem, który można by pokazać i powiedzieć: zobaczcie, to są prawdziwi chrześcijanie, tak żyją prawdziwi chrześcijanie. Raczej tam widzimy, Paweł ich tam karci, napomina, wzywa do zmiany, jest wiele rzeczy do poprawy. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tych wielu niedoskonałości i braków, które są w pośród nich, Paweł widzi też w nich prawdziwe dzieło Bożej łaski. I mówi: kiedyś niektórzy z was byliście cudzołożnikami, złodziejami, kłamcami, a teraz zobaczcie, oczyszczeni, uświęceni, usprawiedliwieni. A więc chociaż jeszcze wiele im brakowało, chociaż jeszcze wiele było do zmiany w ich życiu, apostoł Paweł widział w nich prawdziwe zbawienie, widział w nich prawdziwe dzieło Boga i mógł powiedzieć do nich: jesteście naszym listem. A więc bracia i siostry, chociaż i nam jeszcze wiele brakuje, chociaż i my potrzebujemy ciągle napomnień i potrzebujemy poprawy, oby nasze życie było listem Chrystusa. Oby każdy z nas był tym świadkiem, świadczącym o zbawieniu, które stało się naszym udziałem. Tak, musimy czasami przyznać, że jeszcze nam wiele nie dostaje, że jeszcze potrzebujemy dalszej Bożej pracy w nas i przemiany w nas, ale już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe w naszym życiu. Mam nadzieję, że takie świadectwo składamy i oby to świadectwo było coraz bardziej chwalebne, coraz bardziej wskazujące na tego, który jest sprawcą tego nowego życia w nas. Paweł dalej mówi, że to ten list Chrystusowy jest napisany nie na tym, na czym wtedy się pisało, czyli jeszcze nie na papierze, ale na papirusie czy na skórach zwierząt, ale mówi: jesteście naszym listem, listem Chrystusa, przepraszam, jesteście listem Chrystusa sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc albo żywych serc. Apostoł Paweł tutaj wprowadza nowy temat, używając tego zwrotu tablice kamienne. Kiedy słyszymy tablice kamienne, to co nam się od razu przypomina? O czym od razu myślimy? O 10 przykazaniach. Oczywiście wtedy również pisano na tablicach kamiennych jakieś inne rzeczy, ale kiedy w Biblii czytamy kamienne tablice, to zazwyczaj chodzi o te konkretne tablice z góry Synaj, na których było zapisane Boże prawo. I dalsza część tego całego rozdziału jest zestawieniem tych dwóch przymierzy, zapisanych albo jak w przypadku Mojżeszowego, na kamiennych tablicach, albo jak w przypadku Nowego Przymierza, zapisanego w ludzkich sercach. Paweł dalej mówi, że ta służba, którą oni sprawują, ten list, który Chrystus pisze przez ich usługiwanie, jest możliwa dzięki uzdolnieniu, które Bóg im daje. Już pamiętamy we wcześniejszym rozdziale, Paweł zadał to pytanie, któż jest zdolny do tej służby? Któż jest zdolny do głoszenia tej Ewangelii, która jest dla jednych wonią życia ku życiu, a dla drugich wonią śmierci ku śmierci? I tutaj zarzuty, które Pawłowi są stawiane, to takie, że on właśnie jest niezdolny, że on nie jest kompetentny, że on nie ma właściwych referencji. Gdzie są jego listy polecające? I Paweł nie zaczyna się bronić i mówi, jestem kompetentny, nadaję się, potrafię. Paweł robi coś zupełnie innego. Paweł mówi, faktycznie, nie nadaje się. Paweł mówi, faktycznie jestem niezdolny i pyta, a kto jest w ogóle zdolny? I tutaj dalej mówi, taką ufność mamy, o jakiej ufności mówi? O tej ufności, że oni są listem Chrystusa sporządzonym przez ich usługiwanie. To, że Bóg się nimi posłużył, to, że ich wykorzystał do tej pracy, głoszenia Ewangelii i zbawiania ludzi. Mówi, tą ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś nawet sami z siebie i tylko z siebie. Lecz nasza zdolność jest z Boga. To bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy i dzisiaj przyglądali się tym wszystkim, którzy pracują na niwie pańskiej, jeśli oni za dużo mówią o sobie, jeśli ciągle wskazują na siebie, na swoje możliwości, na swoje przeżycia nawet duchowe, na swoje doświadczenia z Panem, uważajmy na to. Apostoł Paweł, jak mówi, miał wiele niezwykłych przeżyć, ale nie śmiał o nich mówić. Miał takie przeżycia duchowe, które, mówi, mogłyby go wzbić w pychę, gdyby zaczął się nimi chlubić i otrzymał pewien cierń, jakiś, nie wiemy co to było, ale coś, co go ciągle męczyło, coś, co go ciągle dręczyło, coś, co ciągle przypominało mu o jego słabości, aby strzec go przed zbytnim kierowaniem uwagi na siebie, bo Paweł miał o czym opowiadać. Jak zobaczymy w dalszej części tego listu, mówi, doprowadziliście mnie do tego, że muszę wam powiedzieć. Ale mówi, nie chcę tego robić, to nie jest coś, na czym chcę się w ogóle skupiać. Mówi, o moim życiu nie warto w ogóle mówić. Jedyne co to, żebym tylko Chrystusa mógł głosić, żebym na Niego mógł wskazywać, żebym Jego mógł przywieźć do ludzi i ludzi przywieźć do Niego. Więc apostoł Paweł w tym liście mówi nam, że to, że jest apostołem i to, że wykonuje taką posługę, nie wynika z jakiejś zdolności, którą on ma sam w sobie, ale przyznaje, że sam z siebie nawet nic nie potrafi pomyśleć. Wszelka, mówi, moja zdolność jest z Boga. Czy my też tak o sobie myślimy, bracia, siostry? Czy myślimy, że możemy bez Jezusa cokolwiek zrobić? Kiedy Pan Jezus był ze swoimi uczniami, mówi do nich, beze mnie nic nie możecie zrobić. Nic. Czy wierzymy w to, że bez Niego nic nie możemy zrobić? Że ciągle Go potrzebujemy? Wczoraj tutaj żeśmy pracowali I na nowo sobie przypomnieliśmy i uświadomiliśmy, że potrzebujemy modlić się, zanim się weźmiemy za pracę. Bez Niego jeden błąd, drugi błąd. Staraliśmy się, ale robiliśmy błędy. Pan nam przypomniał, że a pomodliliście się? No właśnie, czasami tak zabieramy się. Tutaj to troszkę może wynika z tego, że nie wszyscy razem przychodzą, że najpierw przychodzi jeden, potem drugi, potem trzeci, czwarty i tak dalej, że nie mamy czegoś takiego, że wszyscy są na 11 i zaczynamy razem modlitwą i rozpoczynamy. Może to trochę z tego wynika. Każdy z nas pewnie modli się indywidualnie w domu i tutaj też modlimy się słuchając różnych pieśni, pracując i tak dalej. Natomiast jakże ważne jest, byśmy sobie to ciągle uświadamiali, że bez Jezusa nic nie możemy uczynić i potrzebujemy Go nieustannie, potrzebujemy Go na każdym kroku naszego życia. Każdego dnia w naszej zawodowej pracy, w naszych relacjach rodzinnych, cokolwiek robimy, w cokolwiek się angażujemy, potrzebujemy Jego łaski, Jego pomocy, Jego siły. Obyśmy nie byli jak ci, którzy pokładają ufność sami w sobie i mówią o sobie. Obyśmy byli jak apostoł Paweł, który mówi, sami z siebie nic nie możemy, ale nasza zdolność jest z Boga. A jeśli nasza zdolność jest z Boga, bracia i siostry, to możemy wszystko to, co może Bóg. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I Biblia mówi, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy w Boga. Jeśli wierzymy w Boga i nasza zdolność pochodzi od Niego, wtedy możemy wszystko, do czego On nas uzdalnia, do czego On nas powołuje, do czego w wierze przykładamy naszą rękę, czyniąc Jego wolę. Paweł mówi, to On uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija. Duch zaś ożywia. Jest to jeden z najczęściej cytowanych wierszy z Nowego Testamentu, który jest totalnie błędnie rozumiany. Jest cytowany z totalnie inną intencją niż ta, którą mamy tutaj zapisaną. I niezwykle ważne jest, byśmy poświęcili chwilę na uważne przyjrzenie się temu, o czym Paweł mówi w tym wierszu. Ile razy słyszeliście ludzi, którzy mówili, litera zabija? Słyszeliście takich? Co mieli na myśli, mówiąc te słowa? Że jak coś cytujesz z Biblii, że jak coś czytasz, jakiś wiersz, to co? To zabija, tak? Tak w takim kontekście to słyszeliście? Czy ktoś w innym kontekście to słyszał? Niektórzy mówią w takim sensie to, że litera zabija, czyli takie literalne znaczenie tego, co jest zapisane. Czyli jeżeli próbujesz zrozumieć to, co tu jest napisane, co było pierwszą intencją Boga i tych, których Bóg natchnął, żeby przekazali to, to jest litera. To jest litera. Ty po prostu próbujesz zrozumieć, przeanalizować, zbadać tekst i mówisz po prostu tylko to, co tu jest napisane. Ale duch to jest to, co ja tam widzę. Duch to, co jest to, co mi Bóg mówi, chociaż tamtego może w ogóle nie być, ale On to widzi, On to czuje, On to ma od Pana. Tak? Tak najczęściej niestety jest prezentowane. Czyli litera zabija, czyli takie czytanie, rozważanie kontekstu, analizowanie słów, próbowanie zrozumienia, o co chodziło autorowi, to litera, to zabija. Ale takie właśnie podejście. Jakieś niezwykłe zrozumienie, którego jeszcze nikt tam nigdy nie zobaczył. To jest duchowe. Swego czasu to się nazywało, może nadal tak się nazywa, już nie wiem, już troszeczkę się odsunąłem od tego myślenia, ale swego czasu było popularne takie mówienie rema i logos. Logos to litera, to słowo litera, to właśnie to, co zapisane mamy, to jest logos. O tutaj te różne historie, te nauki, to jest logos, to jest litera. A rema to jest żywe słowo, żywe. Ono jest, przychodzi do ciebie i ty wiesz, co tam jest. I wszyscy patrzą, a gdzie ty to widzisz? Nieważne, duch mi powiedział, duch mi objawił. Żywe słowo, rema, na teraz. A więc wielu ludzi tak czyta sami tak czytają i tak głoszą, i tak dzielą się. Spotkali się, żeby dzielić się słowem. I każdy mówi, co tam mu się wydaje, że tam jest. Co czuje, że tam jest. To jest żywe, to jest duch. Duch działa, bracia, siostry. Bo my czujemy, bo my tutaj coś widzimy, czego jeszcze nikt nie widział. Duch nam to objawił. Halleluja! I to jest, bracia, siostry, tragiczne, powiem wam. To jest tragiczne. To jest takie wypaczenie tego, o czym Paweł tutaj mówi. I tak powszechne, i tak często rzucane w różnych dyskusjach, w różnych dialogach. Jak próbujesz komuś przedstawić biblijne argumenty i ktoś już nie wie, jak na to odpowiedzieć, to powie, to litera, to litera. My będziemy głośno modlić się językami. To litera, że tam Paweł mówi, nie wolno modlić się głośno językami, tylko dwóch albo trzech i to po kolei i niech ktoś wykłada. Nie. My czujemy ducha, my przeżywamy obecność pańską. Zobacz, jakie bracie tutaj rzeczy się dzieją. Ty nie mów nam tej litery. My się kierujemy duchem. Nas duch pobudza. Co ty mi będziesz zabraniał, jak mnie duch pobudza, żebym modlił się językami? Albo jakieś siostry stają za kazalnicą, mówią, ty, co ty się tu czepiasz? Duch mnie pobudził, Bóg mnie powołał. Duch mnie postawia, a co ty będziesz mi tu literę cytował, że zabraniam kobiecie nauczać? Nie, ona ma ducha, ona ma powołanie od Boga, jej nie obchodzi, co tu jest napisane. Ileż to ludzi dzisiaj w ten sposób arogancko ignoruje, lekceważy, odrzuca Boże Słowo w imię ducha. Ale czy Paweł o tym tutaj mówi? Czy widzimy rzeczywiście w tym całym fragmencie powiedzenie, że to, co jest napisane, to jest litera, a to, co czujemy, czy przeżywamy, czy odbieramy bezpośrednio od Boga, to jest duch? Czy o tym Paweł tutaj mówi? Ano, przeczytajmy uważnie, jak Paweł tutaj to ujmuje. Mówi o tym, że Bóg uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, a nie litery. Widzicie to, jak to prosto jest powiedziane? Jesteśmy sługami nowego przymierza, a nie litery. Jaki jest prościutki wniosek z tego? Czym jest litera? Starym przymierzem. To nie trzeba skończyć szkoły teologicznej, żeby to zrozumieć. To jest tak proste. Jesteśmy sługami nowego przymierza, a nie litery. I dalej mówi, jesteśmy sługami nowego przymierza i mówi, nie litery, lecz ducha. Czyli zobaczcie, co on robi. Mówi, nowe przymierze i duch. To jest jedno. To jest, to nowe przymierze jest duchowe, jest pełne ducha. Jego istotą jest duch. Czyż nie jest tak? Czyż nie o tym mówił prorok Jeremiasz, Czyż nie o tym mówił prorok Ezechiel, kiedy mówili, że oto nowe przymierze zawrę po upływie tych dni? Jakie nowe przymierze? Moje prawa włożę w ich serca, wypiszę ich na ich umysłach, udzielę im swojego ducha. To jest istota nowego przymierza. Prawo Boże zapisane w ludzkich sercach i człowiek napełniony Bożym Duchem, by wykonywać Bożą wolę, by czynić to, co się Bogu podoba. To jest istota nowego przymierza. Istota starego przymierza była taka, że oni mieli tylko prawo zapisane na kamiennych tablicach, na, że tak można powiedzieć, na zewnątrz. My mamy prawo w Nowym Przymierzu wewnątrz, w naszych sercach. Oni mieli prawo na zewnątrz, na kamiennych tablicach. Natomiast nie mieli zdolności, by być posłusznymi temu prawu, by czynić to, do czego Bóg ich powołał jako naród wybrany. I Paweł mówi, my nie jesteśmy sługami takiego przymierza. My teraz wam nie mówimy, róbcie to, nie róbcie tego, róbcie to, nie róbcie tego i to wszystko, co mamy wam do zaoferowania. O nie, mówi, my jesteśmy sługami nowego przymierza, czyli ducha. Czyli to dzieło, które wykonujemy, nie jest dziełem ludzkich starań, ludzkich wysiłków, ludzkich możliwości, ale to dzieło, które my wykonujemy i to dzieło, które w was jest wykonywane, jest dziełem ducha. To jest istota nowego przymierza, bracia, siostry. Życie w duchu. Adam dzisiaj czytał na początku z Dziejów Apostolskich 2 rozdziału o wylaniu ducha na pierwszy Kościół. I mówimy właśnie, że tutaj rodzi się Kościół, tu powstaje Kościół, kiedy duch zostaje udzielony. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie oddalajcie się z Jerozolimy, czekajcie na wypełnienie tej obietnicy, że przyjdzie po niewielu dniach duch, będziecie wypełnieni Duchem Świętym i wtedy zobaczycie coś, czego do tej pory jeszcze nie było. Zobaczycie wypełnienie obietnicy Joela, który mówi, że na wszelkie ciało wyleję mego ducha i będą czynić niezwykłe rzeczy, będą doświadczać niezwykłych rzeczy. Czy to oznacza, że już nie potrzebują słowa? Że już nie potrzebują litery? Nie, to nie o tym jest mowa, że nie potrzebują i że nie potrzebują czytać Starego Przymierza i że to jest jak, w jakiś sposób niebezpieczne i wręcz zabójcze. Jak dalej Paweł mówi, litera zabija. Nie, Paweł mówi, istotą Nowego Przymierza jest życie w duchu, który ożywia, który daje życie, który uzdalnia do wszystkiego. Natomiast litera zabija w jakim sensie? W jakim sensie stare przymierze zabijało człowieka? Ano w takim sensie, że uświadamiało człowiekowi, co ma czynić i zapowiadało śmierć dla tych, którzy tego nie czynią. Ale w żaden sposób nie uzdalniało człowieka do czynienia. A więc mówiło, oto wola Boga. Czyń to, a będziesz żył. I ilu ludzi żyło dzięki posłuszeństwu objawionej woli Boga? Paweł w liście do Rzymian nam mówi, ilu takich było. Ani jeden. Mówi, nie masz ani jednego, który by czynił wolę Boga. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej, na wszystkich ciąży wyrok śmierci. A więc prawo Boże bez ducha, bez uzdolnienia przez Boga przynosi śmierć. I służba Starego Przymierza była służbą śmierci. W takim sensie, że uświadamiała ludziom ich grzech i sprowadzała na nich potępienie. Jak dalej Paweł będzie mówił, co zobaczymy w następnych wierszach, była to służba potępienia. I ludzie musieli umrzeć i dzięki Bogu, Bóg miłosierny i łaskawy, wiedząc o ofierze, która będzie złożona w Jezusie Chrystusie, przygotował dla ludu Starego Przymierza ofiary, które symbolizowały, które zapowiadały, które były obrazem tej ofiary Jezusa Chrystusa, przez którą człowiek może uzyskać życie. Więc oni również mogli znaleźć życie tylko w Jezusie Chrystusie, który dopiero miał być ofiarowany, ale oni, składając te ofiary w Starym Przymierzu, w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, w oczekiwaniu na przyjście tego, który miał ich odkupić z ich grzechów, dostępowali usprawiedliwienia dzięki ofierze Chrystusa. Mam nadzieję, że to rozumiemy, że nikt nigdy nie został zbawiony inaczej, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. W Starym Przymierzu nikt nie był usprawiedliwiony inaczej, jak przez wiarę w Boga i tego, którego Bóg zapowiedział, Mesjasza. Czytamy, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Czytamy, że krew wołów i cielców, kozłów nie jest w stanie zmazać grzechu. Więc ci wszyscy, którzy myślą, że w Starym Przymierzu ludzie byli zbawieni inaczej niż w Nowym Przymierzu, są w wielkim błędzie. Zbawienie jest tylko w jednym, w Jezusie Chrystusie. On jest zbawieniem wszystkich ludzi. I poza Nim nie ma ratunku, nie ma zbawienia. Kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie ma Syna, nie ma życia wiecznego, ale gniew Boga ciąży na nim. Apostoł Paweł mówi, my jesteśmy sługami nowego przymierza, nie litery, nie starego przymierza, lecz ducha, bo litera zabija. Samo prawo bez ducha zabija. Natomiast duch mówi, ożywia. Duch daje życie. Potrzebujemy czegoś więcej niż litery. Potrzebujemy przepisów, potrzebujemy informacji o tym, co jest dobre, co jest złe. Ale zobaczcie, jaka jest różnica na drodze, kiedy mamy znak 50 na godzinę. Co? Większość kierowców 70, 80. Ale niech tam tylko pojawi się osoba w mundurze. Wszyscy do 50 ładnie jadą, nie? Równiutko, nikt się nie spieszy. To nie znaczy, że znaki są już niepotrzebne, ale kiedy jest osoba, policjanta, kiedy jest świadomość obecności kogoś, kto może egzekwować prawo natychmiast, wtedy sytuacja się dramatycznie zmienia. Wszyscy trzymają się przepisów. Może to nie jest doskonała analogia, ale w jakiś sposób oddaje prawdę, że obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu, prawodawcy i tego, przed którym musimy zdać sprawę, gdyż czytamy, że to przed Jego sądem wszyscy staniemy, to On będzie sądził żywych i umarłych. Ojciec w Jego ręce przekazał wszelki sąd. Kiedy jesteśmy świadomi Jego obecności w nas, to głowy nam nie przyjdzie, żeby grzeszyć, żeby być nieposłusznym. Kiedy Jego obecność jest żywa w nas przez Ducha Świętego, to mamy motywację do posłuszeństwa. Kiedy wiemy, że On jest w nas, nie ważymy się patrzeć na jakieś plugawe rzeczy, nie ważymy słuchać się plugawych rzeczy, nie ważymy się wypowiadać słów, które mogłyby ranić, które mogłyby krzywdzić, które byłyby kłamstwem. żywa świadomość obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu sprawia, że chcemy być posłuszni Bogu, chcemy przestrzegać Jego przykazań i w ten sposób Go miłujemy. Natomiast sama informacja, nie rób tego, nie rób tamtego, ale brak tej świadomości, obecności Boga, Jego oczu, które na nas patrzą, Jego ducha, który żyje w nas, nie pomaga człowiekowi. I to tutaj, tu jest ten kontrast, tu jest to przeciwstawienie, to Paweł sobie przeciwstawia. Paweł nie mówi, że prawo jest złe. W innych miejscach wiemy, że mówi, prawo jest dobre i święte i sprawiedliwe. Tutaj mówi, że prawo, że litera zabija, czyli to stare przymierze zabija, dlatego że przeciwstawia to życiu, jakie jest w nowym przymierzu. Z tego względu używa takiego sformułowania. Jak przeczytacie Psalm 119, uważnie, powoli, choć długi, to zobaczycie, że tam prawo Boże jest wychwalane pod niebiosa, że jest dobre, że jest pełne mądrości, że jest pełne błogosławieństwa. I problem nie jest w prawie. To nie to, że prawo było złe, że Bóg się pomylił, że Bóg źle to prawo jakoś skonstruował czy coś. Nie. Paweł w innych miejscach, nawet w Nowym Przymierzu, mówi, prawo jest dobre i święte i sprawiedliwe i my nie odrzucamy, mówi, prawa. Wręcz przeciwnie, mówi, utwierdzamy prawo. Ale prawo już nie jest w centrum, prawo nie jest wszystkim, co mamy. Prawo jest częścią, po pierwsze, tego, co mamy, a po drugie widzimy pełnię tego prawa w Jezusie Chrystusie. Już nie tylko widzimy same zasady i przepisy, i nakazy, i zakazy, ale widzimy Jezusa Chrystusa, który po pierwsze wypełnił prawo doskonale i w którym my i przez którego my możemy żyć według prawa. Więc tutaj nie mamy takiego stwierdzenia, że odrzucamy prawo, negujemy prawo, nie potrzebujemy prawa. Nie. Paweł mówi, my nie jesteśmy po prostu dzisiaj sługami zwiastującymi prawo, stare przymierze, mówiący ludziom, czyń to, a będziesz żył. Nie, my mówimy, uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz żył. Przyjdź do Niego. W Nim jest życie, w Nim jest zbawienie. Jego Duch może dać Ci życie. My jesteśmy, mówi, sługami nowego przymierza, lepszego przymierza. Ducha. To jest istota jego poselstwa. I dalej Paweł przechodzi do porównywania tych dwóch przymierzy. I zobaczcie, jakimi wyrażeniami się posługuje. Mówi, jeśli tedy służba śmierci wryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko, daleko, daleko więcej, dodałem to daleko, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Zobaczcie, jakie porównania. Paweł mówi, służba śmierci, służba potępienia ma chwałę. On nie mówi, że nie ma chwały. Nie mówi, że jest pełna ukrytych demonów i jest straszna i okropna i nie ma co w ogóle zaglądać. Nie, nie, nie. Paweł mówi, ta służba potępienia, ta służba śmierci ma chwałę. Ona jest chwalebna. Ale w porównaniu z służbą nowego przymierza już nie ma chwały. Dlaczego? Dlatego, że tamta zupełnie ją przewyższa. Dlatego, że ta chwała nowego przymierza, służby ducha, służby sprawiedliwości, o, ta ma większą chwałę. To jest tak, jakbyśmy tutaj zgasili światła, zasłonili okna, jakbyśmy mieli więcej zasłon i zapalili tu świeczkę. I teraz, czy ta świeczka daje światło? Czy ona ma jakąś chwałę w sensie wartości świetlnej? No pewnie, że tak. Jest światełko, tak? Świeci. Ale jak teraz odsłonimy okna, zapalimy światła, co? Ta świeczka nic. Ile mogliśmy przeczytać przy tej świeczce? Ja bym może tutaj coś przeczytał, ale wy już tam byście nic nie przeczytali. Albo parę dni temu mieliśmy pełnię księżyca. Widzieliście? Piękny księżyc. Było tak jasno, że można było chyba czytać przy tym księżycu. Pełnia księżyca, światło. Wiemy, które tylko odbija światło słońca. Ale gdy wzeszło słońce, to co? Chwała księżyca. On nadal tam był, nadal odbijał to światło, ale co? W porównaniu z chwałą słońca, z siłą słońca, z jego blaskiem, to już księżyc nie ma chwały. To nie znaczy, że on jej w ogóle nie ma. On ją nadal ma, ale już w ogóle się nie da porównać tego światła słonecznego. Podobnie jest ze Starym i Nowym Przymierzem. Stare Przymierze ma swoją wartość. Stare Przymierze ma swoją chwałę. Ma swoją, jest cenne. To nie to, że ono jest bezwartościowe, złe czy coś takiego. Nie. Paweł mówi, miało chwałę. Przemijającą, co prawda, ale miał. Natomiast w zestawieniu z Nowym Przymierzem, w zestawieniu z Chrystusem, w zestawieniu z Duchem Świętym, w zestawieniu z usprawiedliwieniem w Jezusie Chrystusie, w zestawieniu z obecnością i działaniem Ducha w naszym życiu, to już nie ma chwały. To już nie powinno nas jako chrześcijan zachwycać i pociągać i myśleć, że może weźmiemy coś stamtąd i uzupełnimy to nowe przymierze tamtym starym przymierzem, jak niektórzy chrześcijanie dzisiaj robią. Zawracają do tych żywiołów, marnych żywiołów, jak Paweł mówi w liście do Galacjan. I myślą, że uzupełnią życie, które jest z ducha, przestrzegając jakieś dni, nie jedząc jakichś pokarmów, obchodząc jakieś święta, zakładając na siebie jakieś stroje, trzymając się nowiów księżyca, odwołując się do starego przymierza w świetle chwały nowego. Trzeba być ślepym na chwałę nowego, żeby to robić, o czym Paweł dalej mówi, że tak jest w ich przypadku niektórych. Że mają zasłonę na oczach i nie widzą chwały nowego przymierza i dlatego wciąż trzymają się starego. Ale jeśli ktoś zakosztował tego nowego przymierza, jeśli ktoś prawdziwie wie, jakie bogactwo życia jest darowane w nowym przymierzu, w Jezusie Chrystusie, stare przymierze przestaje być atrakcyjne. To nie znaczy, że nie ma dla nas wartości. Ono ma dla nas wartość, dlatego że prowadzi do Chrystusa, dlatego że wskazuje na Chrystusa, dlatego że w Nim mamy różne obrazy i cienie, które pomagają nam lepiej zrozumieć pewne aspekty nowego, ale zawsze to musi nas prowadzić do nowego. Nie jesteśmy w starym, nie łączymy starego z nowym, nie próbujemy połączyć przymierza pod górą Synaj z przymierzem zawartym na krzyżu Golgoty. Nie, to są inne przymierza. I to nowe jest daleko, daleko, daleko lepsze. To jest nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami. Zobaczcie, kochani, wiersz 10. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały. Z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Tamto przymierze było ustanowione na pewien czas. Chociaż czasami jest nazywane przymierzem wiecznym po wszystkie pokolenia, to to wyrażenie hebrajskie wieczny, na wieczność, czasami oznacza na długi czas. I rzeczywiście ono przez 1500 lat funkcjonowało. To dosyć długi czas. Więc wiedzmy, że to wyrażenie wieczne, na które niektórzy dzisiaj chrześcijanie w swym błędzie powołują się i mówią, to są wieczne przykazania, to jest wieczne przymierze, to nie można tak, to nadal ono obowiązuje, ono jeszcze nawet w milenium będzie obowiązywało, kiedy przyjdzie tysiącletnie królestwo, tam będzie znowu Boże prawo i szabaty i wszystko tam będzie. O ludzie, co to jest za dziwne myślenie? Czyli Bóg wróci do tego starego, co przeminęło i zamiast tego nowego postawi znowu to, co było stare? Czy takiego Boga znamy? Czy takiego Boga widzimy? Ja tak nie rozumiem tego. To są obrazy, to są starotestamentowe obrazy. Oni się mogli posługiwać tym, co było czytelne dla nich, więc się tym posługiwali. Natomiast w Nowym Przymierzu mamy już dużo więcej wyjaśnione, mamy dużo więcej wytłumaczone, mamy przedstawione zbawienie i życie w Jezusie Chrystusie, w mocy Jego Ducha, którego nam udzielił. I to jest, mówi, chwała, która tamtą przewyższa. I na koniec jeszcze tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli, zdefiniujmy tą chwałę. To jest trudne pojęcie tak naprawdę, chwała. Jak zdefiniować chwałę? Czym jest chwała? Kiedy słyszycie to słowo, jakie wyobrażenia przychodzą do was? Chwała. W zależności od tego, o kim mówimy, prawda? Kiedy mówimy o chwale Boga, to co my mamy na myśli? Co rozumiemy? Co? Czyli generalnie myślimy o tym, o tych przymiotach Boga, prawda? Myślimy o Jego, kim On jest, jaki On jest, co On robi. I w języku hebrajskim to słowo chwała w swoim fundamentalnym znaczeniu oznacza ciężar, oznacza waga. To jest coś znaczącego, to jest coś takiego, co nie jest lekkie, co nie jest takie, wiecie, jak lekkie to nic nie znaczy, nic nie warte. A jak ciężkie, to wtedy jest warte. Jak masz lekki silniczek, to słaby silniczek. Jak masz ciężki silnik, to ma moc, to ma siłę, ciężki silnik. Jak masz lekki metal, to słaby metal, to niewiele warte. No nie wiem, czy tam ze wszystkimi tak jest, ale te cenne metale to są ciężkie metale. Złoto to waży. Więc to myślenie hebrajskie o chwale jest myśleniem o wartości. Oczywiście często te opisy chwały, tam w nich jest blask, tam w nich jest światło, tam w nich są kolory, tam jest jakieś piękno i to też jest aspekt chwały, ale to jest tylko pewien widoczny aspekt chwały. Istota chwały leży w wartości. Ile to jest warte? Kiedy mówimy o Bożej chwale, to mówimy o Jego wielkiej wartości. O tym, że On jest tak cenny, że wszystko w Nim jest tak bogate, tak wartościowe, tak cenne. Kiedy mówimy o naszej chwale, bo Biblia też mówi o naszej chwale, kiedy mówi o stworzeniu człowieka, mówi, że Bóg uhonorował go chwałą i dostojeństwem. Więc człowiek też został obdarowany wielkimi rzeczami. Umożliwione zostały człowiekowi wielkie rzeczy. Ale wiemy, że gdy człowiek zgrzeszył, gdy zbuntował się, gdy odwrócił się od Boga, czytamy, że został pozbawiony chwały. To nie znaczy, że nie ma żadnej chwały, ale jest pozbawiony chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Kiedyś człowiek miał w sobie pełnię Bożej chwały, w tym sensie, w jakim stworzenie może mieć chwałę Stwórcy. Natomiast gdy człowiek zgrzeszył, stracił wiele rzeczy, które wcześniej miał. I tutaj wartość człowieka dramatycznie spadła. Możliwości człowieka dramatycznie zmalały. Już nie możemy tego, co mogliśmy kiedyś w Adamie. Człowiek jest pozbawiony chwały w różnych aspektach. Przede wszystkim w relacji z Bogiem, w poznaniu Boga, w doświadczaniu Boga. O czym dalej Paweł też mówi w tym rozdziale. Że dzisiaj nasze doświadczenie i poznanie Go jest jakby przez niewyraźne zwierciadło, cząstkowe. Więc tutaj mówiąc o chwale, mówimy o wartości, mówimy o tych aspektach tego, jak coś jest cenne, jak coś jest istotne. I dla apostoła Pawła, i mam nadzieję i dla nas, nie ulega wątpliwości, że to nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami, które zwiastujemy, jest tak cenne, tak wartościowe, tak bogate, że w jego świetle to, co miał Mojżesz, to, co miał Daniel, to, co miał Dawid, blaknie. Czasami czytamy te historie o Mojżeszu, o Jozue, o sędziach, Samsonie, o królach i myślimy, wow, to były czasy, tam to się działo, tam to Duch działał. Bracia, siostry kochane, to nic w porównaniu z tym, co jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Czy wierzycie w to? Że my mamy coś lepszego, że my mamy coś prawdziwszego? Gdybyśmy zebrali tłum ludzi i poszli do świątyni, do żydowskiej świątyni, to po przekroczeniu pierwszego placu już wielu by zostało na tym placu i nie miałoby wstępu dalej. Pierwszy dziedziniec był dziedzińcem pogan i poganie już nie mogli wejść na drugi dziedziniec. A więc wszyscy poganie z tej grupy zostają na pierwszym dziedzińcu. Selekcja. Na drugi dziedziniec wchodzą tylko Izraelici, kobiety i mężczyźni. Ale do kolejnego miejsca już nie wejdą żadne kobiety, gdyż następny dziedziniec to dziedziniec kobiet. I tutaj kończy się droga kobiet, selekcja. Kobiety są usuwane, nie idą już dalej. Idą tylko mężczyźni. Ale daleko nie zajdą, bo zaraz jest dziedziniec kapłanów i tam tylko kapłani mają wstęp. Więc jak nie jesteś kapłanem, cała reszta zostaje. Tylko kapłani wchodzą dalej. Ale zaraz dalej jest miejsce, do którego tylko arcykapłan może wejść. Więc wszyscy zostają, tylko jeden wchodzi, arcykapłan. Ale jak wejdzie w jakiś inny dzień w roku niż tylko w jeden wyjątkowy dzień, to też on tam nie ma wstępu. Jest tylko jeden dzień w roku, kiedy on może wejść do miejsca najświętszego, do samej obecności Boga. Jeden człowiek raz w roku. A my, bracia i siostry, czytamy, że mamy wszyscy przystęp do obecności Boga. Mamy wszyscy otwartą drogę do miejsca najświętszego w Jezusie Chrystusie. Myślicie, że to lepsze? Amen, bracia i siostry, mężczyźni i kobiety, dzieci, Żydzi i poganie. W Jezusie Chrystusie mamy dostęp do samego serca Bożego. O czym Paweł dalej będzie mówił w tym fragmencie. z odsłoniętymi obliczami, tak jak Mojżesz, który jak spotykał się z Bogiem w namiocie, to zdejmował tą zasłonę. Jak wychodził do ludzi, to ją zakładał, ale jak spotykał się z Bogiem, to zdejmował. I twarzą w twarz, czytamy, był w obecności Boga. I my w Jezusie Chrystusie, my wszyscy mamy otwartą drogę do samego miejsca najświętszego. Czyż nie jest to cudowne? Czyż nie jest to lepsze przymierze? Nie musimy tam na dziedzińcu pogan zostać. Bo chyba wszyscy byśmy się tam kwalifikowali. Nie wiem, czy ktoś z nas tu obrzezany, czy jeden tu Żyd chociaż. Tam byśmy już zostali, większość z nas. A w Jezusie Chrystusie mamy wszyscy taki sam przystęp do naszego Boga. To jest nowe przymierze. Życie w Duchu Świętym, przystęp do tronu łaski. Coś cudownego, bracia i siostry. O ileż lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem. Biada nam, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Biada nam, jeśli wrócimy do jakichś starych żywiołów tego świata, jeśli będziemy próbować lepić stare z nowym. Paweł mówi, że człowiek, który to robi, sam burzy to, co zbudował. Widzicie, do Galacjan taką analogię robi. Mówi, jeśli ja wracam z powrotem do obrzezania, do tych rzeczy starego przymierza, to sam siebie czynię przestępcą, zburząc to wszystko, co budowałem. To jest niezwykle ważne dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, kiedy coraz więcej chrześcijan próbuje nam pokazać chwałę starego przymierza i mówić, że jest to tak wielka chwała, jak chwała nowego przymierza. Żyjemy w takich czasach, w których wielu chrześcijan się totalnie gubi, dlatego że chyba nie widzą chwały nowego przymierza i dlatego szukają gdzieś indziej. Próbują uzupełniać swoją duchową pustkę i swoje duchowe braki, sięgając do starego przymierza, które, jak czytamy tutaj, miało tymczasowe tylko zastosowanie. Nie ma już na nie miejsca, kiedy przyszło nowe. To nowe przewyższa stare. To nowe ma wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Dlatego, że sercem tego nowego jest Jezus Chrystus. A w Nim nie brak niczego. W Nim, czytamy, macie pełnię. Pełnię. Wszystko. Nie brak nam niczego. Czy Jezus ci wystarcza, bracie, siostro? Czy może jesteś jak ci, którzy mówią, Jezus jest dobry, ale Jezus nie wystarczy. Jeszcze potrzebujemy to, jeszcze potrzebujemy tamto, jeszcze musimy to i tamto dodać, bo Jezus to za mało. To jest wielka bieda, jeśli tak myślisz. Jezus, w Nim, czytamy, macie wszelkie skarby mądrości i poznania. W Nim zostaliście obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios. Czego jeszcze mielibyśmy chcieć? Czegoż brakuje w Jezusie? W Nim macie pełnię. To jest poselstwo nowego przymierza. I obyśmy, bracia i siostry, byli uczestnikami tego przymierza i gorliwymi zwiastunami tego przymierza. Głośmy Jezusa wszem i wobec. Zachęcajmy ludzi, by modlili się do Jezusa, by szukali ratunku i zbawienia w Jezusie. Tylko w Nim jest życie, tylko w Nim nadzieja. Dzisiaj może ludzie, niektórzy oczekują wielu rzeczy od Kościoła. Mówią, a co wy macie mi do zaoferowania? I co my mamy do zaoferowania? Co my możemy dać tym biednym, potrzebującym ludziom? Najlepsze, co mamy, najcenniejsze, co mamy, to Jezusa. Dajmy im Jezusa. Zachęćmy ich do przyjęcia Jezusa, do spróbowania Jezusa, do oddania się Jezusowi. głośmy Jezusa. Tego, który jest pośrednikiem nowego przymierza, który jest arcykapłanem nowego przymierza, który jest ofiarą nowego przymierza, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, jakże jesteśmy wdzięczni za czas łaski, w którym żyjemy, że przyszło nam żyć w czasie, w którym Twoja Ewangelia jest głoszona, Twoje Słowo tłumaczone na wiele języków, dostępne dla nas, by je czytać, rozważać, poznawać Ciebie. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, którego mogliśmy stać się uczestnikami przez prostą, dziecięcą wiarę. Kiedy przyszliśmy do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów, kiedy przyszliśmy do Ciebie, uniżając się przed Tobą i wyznając, żeśmy niezdolni, by się Tobie podobać, że zgrzeszyliśmy, że obraziliśmy Ciebie, że zawiniliśmy przeciwko Tobie. Dziękujemy, że nam wybaczyłeś, dlatego że Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, przelał drogocenną krew, aby obmyć nas z naszych grzechów. Nie byliśmy w stanie sami siebie ani zmienić, ani poprawić, ani w żaden sposób usprawiedliwić. Dziękujemy za to wielkie zbawienie, za to nowe przymierze, do którego nas powołałeś w Jezusie Chrystusie, przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie, przez Ducha, którego wylałeś na swój Kościół, na swój lud, udzielając nam życia, uzdalniając nas do prowadzenia nowego życia, uzdalniając nas i przysposabiając do nowego myślenia, do nowego postępowania. Chwała Tobie, Boże, za to wielkie zbawienie i to cudowne przymierze. Daj, byśmy coraz lepiej je rozumieli. Daj, Panie, byśmy naprawdę byli wdzięczni i pełni zachwytu i też by to prowadziło nas do śmiałego dzielenia się z innymi. Nie mamy im do zaoferowania czegoś nieznaczącego, czegoś taniego, czegoś byle jakiego, ale mamy do zaoferowania największy skarb. Mamy do zaoferowania życie, pokój, pokój z Bogiem, życie wieczne i te wszystkie błogosławieństwa, które towarzyszą temu życiu. Dopomóż nam, kochany Panie, radować się i weselić i wzrastać w poznaniu Ciebie, w tym nowym przymierzu i służyć Tobie i pomagać innym przyjść i stać się uczestnikami tego przymierza. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Otwierasz serca ludziom, aby mogli głosić Twoje słowo, Panie, tak jak jest napisane. Błogosław, Panie, tym, którzy są szczerzy, którzy wzywają Twojego imienia szczerze. Bo Ty, Panie, jesteś bardzo hojnym Bogiem i tym wszystkim, którzy Ciebie wzywają szczerze. Panie, dzięki Ci składamy, wywyższamy Twoje święte imię, Panie Jezu, że Ty Panie, darłeś nas, przekazałeś nas pod nowe przymierze, że dałeś nam to przymierze zapisane na naszych sercach. Dzięki Ci, Panie, żeś nam to objawił. Bądź wywyższony, Panie Jezu, Panie. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, za słowo, które przemawia do nas, które dotyka się. I tak słuchając tych słów, zastanawiam się, na ile ja rozumiem te wszystkie sprawy właściwie, na ile doświadczam, na ile praktykuję, na ile pragnę. Tak bym chciał, Ojcze, żeby moje życie, żeby życie moich braci, sióstr było miłe Tobie, było przepełnione poznaniem, doznaniem, posłuszeństwem, miłością. Dzięki, że mamy tę możliwość, Ojcze, że nie jesteśmy zdani na porażkę, ale to samo się nie zrobi. Potrzebujemy działania, potrzebujemy zapierania się, potrzebujemy wysiłku, podejmowania różnych decyzji, różnych kroków. Proszę, poprowadź nas w tym, Ojcze. Amen. Amen. Chwała Ci, Boże, wielki za swoje zbawienie. Chwała Ci, Boże, wielki za swoje zbawienie. Chwała Ci, Boże, wielki za tą zasłonę, która została rozdarta, która już nas nie oddziela. Ona nie. Będziemy, słuchać mnie? Będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, a na co wskazywała ta ostatnia wieczerza, pamiątka ostatniej wieczerzy, czyli wydanie ciała i przelanie krwi Pana Jezusa. I to, co dzisiaj słyszeliśmy o tym nowym przymierzu, o tej różnicy wielkiej pomiędzy starym a nowym, o wielkiej chwale nowego przymierza, którego możemy być, jak to powiedzieć, uczestnikami, chciałem powiedzieć udziałowcami. Uczestnikami. Możemy mieć udział w tym nowym przymierzu. I tak zastanawiam się, na ile właśnie rozumiemy to wszystko, co się wydarzyło, to wszystko, w jakiej pozycji jesteśmy. I że mamy przystęp do Boga, taki bezpośredni, jak są to wspaniałe rzeczy i właśnie na ile one są nam bliskie. Będę chciał zachęcić do modlitw, gdy będziemy brać z chleba, pić z kielicha, modlitw takich, które wyrażają to, czym dla mnie jest to, co Pan Jezus uczynił, żeby wyrażać wdzięczność za to, że nie muszę być pod ciężarem grzechu, że nie muszę być niewolnikiem grzechu, że mogę być wolnym, że mogę mieć nadzieję życia wiecznego, że mamy Boga, który tak bardzo nas umiłował, który własnego Syna oddał. Mamy Syna, który w swojej miłości poświęcił życie. I nie dlatego, módlcie się, że ja tutaj teraz to powiedziałem, ale dlatego, że jest na to miejsce, jest taka możliwość i to jest coś, za co naprawdę powinniśmy dziękować i wyrażać to. Nie milczmy, naprawdę nie milczmy, bo jest to coś, o czym trzeba mówić. I Bogu jest to miłe i jest to też dobre dla nas, którzy słuchamy tych modlitw. Także powstańmy proszę i będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił podczas tej ustanawiania tej pamiątki ostatniej wieczerzy i zachęcam, módlmy się. Paweł? Ja chcę podziękować za to, za ofiarę Pana Jezusa, za złamane ciało, za śmierć, która przynosi życie, za życie, które może być moim udziałem, naszym udziałem. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś, że chociaż to było około 2000 lat temu, to jest to żywe cały czas i skutki tego są wieczne. Dziękujemy i na pamiątkę łamiemy ten chleb i będziemy podawać. Także bierzmy, jedzmy z tego chleba na pamiątkę Pana Jezusa. Dziękujemy też, drogi Panie, za Twoją krew, która przelała się tam na krzyżu Golgoty, jak czytamy. Twoja krew nie woła o pomstę, ale woła o przebaczenie, woła o miłosierdzie. To jako arcykapła Nowego Przymierza, Ty, Panie, wszedłeś do miejsca najświętszego z Twoją własną krwią, aby teraz wstawiać się za nami i orędować u Boga. Wiemy, że przed obliczem Boga stoi człowiek, Jezus Chrystus, który reprezentuje nas, który modli się za nami, który sprawia, że nasze wejście do tego miejsca najświętszego jest możliwe. Zasłona została rozdarta przez Jego ciało, przybite do krzyża. Duch został wylany, dlatego że nasz Pan zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I trudno jest nam pojąć, że z jednej strony siedzi jako zwycięzca po prawicy Ojca w chwale, a z drugiej jest jako arcykapłan w świątyni. Zarówno lew, jak i baranek Boży. Panie, nie wszystko rozumiemy, ale jakże jesteśmy wdzięczni, że możemy tego wszystkiego doświadczać, żyjąc w wierze, ufając Tobie. Chwała Tobie, oddajemy Ci hołd, cześć. Dziękujemy za Twoje dzieło łaski w naszym życiu, za Twoje nieustające dzieło przemiany nas z chwały w chwałę. Wielbimy Cię za dzieło Twojego Ducha w naszych sercach, w naszym życiu. Dzięki mocy tej ofiary. Chwała Tobie, Boże. Amen. Amen. Zapraszam do podchodzenia. Thank you. Kochany nasz Panie, chcemy jeszcze wznieść nasze serca ku Tobie, dziękując za ten czas, który nam tutaj dajesz, że możemy się zgromadzić mimo tych różnych restrykcji. Mamy to miejsce, mamy tę możliwość, by wspólnie wznieść do Ciebie nasze serca, nasze głosy, rozważać Twe słowo. Panie, widzieć siebie, rozmawiać ze sobą, zachęcać się i pobudzać do dobrego życia i pobożności. Dziękujemy Tobie, Panie, za to wszystko, co przygotowałeś dla nas i w tym nadchodzącym tygodniu. Prosimy, byś był z nami, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach, byś strzegł nas od złego, byś udzielał nam mądrości, jakiej potrzebujemy od Ciebie, Boże, w tych różnych naszych życiowych decyzjach, byś napełniał nasze serca miłością, która pochodzi od Ciebie. Panie, byś strzegł naszych myśli i naszych serc Twoim pokojem, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Prosimy, byś udzielał nam pełni Twego Ducha, abyśmy nie w mocy naszych ludzkich możliwości, ale w mocy Twego Ducha żyli, wielbili Ciebie i służyli Tobie, świadcząc o Tobie, będąc dobrym świadectwem naszego Pana i tego wielkiego zbawienia, którego jesteśmy cząstką, w którym mamy udział przez łaskę. Prosimy, prowadź nas, strzeż nas, błogosław naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami. Prosimy o każdego brata, każdą siostrę, byś miał w swej opiece, byś utwierdzał, umacniał, błogosławił. Dotykaj to wszystko, co w nas jest jeszcze słabe, co jeszcze w nas ułomne, niedoskonałe. Oczyszczaj nas, Panie, przemieniaj nas, uzdalniaj do podobania się Tobie i wiernego biegu w tym wyścigu, do którego nas powołałeś, patrząc na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Oddajemy Ci hołd, cześć i uwielbienie, nasz Panie, nasz Zbawco, nasze życie. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może jeszcze, bracia, siostry, informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Danusia pozdrawia, Michał, leżą Boże, także też nie wyszedł. I Ela Stolarczyk. Dziękujemy. Asia Maciejska pozdrawia. Dziękujemy. Basia Kuba też pozdrawia. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienie ze zboru na Olszynce. Dziękujemy. Pozdrawiamy też braci i siostry na Olszynce. Jak będziecie, pozdrówcie serdecznie. Zachęcam, bracia, siostry, byśmy w pośród tych różnych restrykcji i niemożności spotkania się całym zborem mieli kontakt z braćmi i siostrami, szczególnie z tymi, którzy rzadziej bywają. Zadzwońmy, nie czekajcie, że ja do wszystkich zadzwonię, ale dzwońcie, odwiedźcie. Ja też mam życie rodzinne, pracę zawodową i tak dalej, więc naprawdę absolutnie nie jestem w stanie wszystkich obdzwonić, odwiedzić i tak dalej. Adam też ma, wiecie, swoje zajęcia, więc to, co możemy, to robimy. Natomiast jesteśmy częścią jednego ciała. I podchodźmy do tego poważnie. Biblia mówi, niechaj każdy nie patrzy tylko na to, co jego, ale również na to, co innych. Nie wtrącając nosa do nie swoich spraw, ale bacząc, by pobudzać się i zachęcać do pobożności. Więc w tym duchu, w tym, z takim sercem, naprawdę pamiętajmy, braciach, siostrach, tych, którzy wiemy, że są złożeni chorobą, nie ma ich już od miesięcy. pamiętajmy o nich, módlmy się za nimi i też poświęćmy chwilę czasu, żeby odwiedzić, czy zadzwonić, czy w jakiś sposób mieć z nimi też kontakt. Gorąco do tego zachęcam. Chyba nie muszę przypominać o naszych regularnych spotkaniach w środę i w sobotę i w niedzielę, więc wiecie, kiedy jesteśmy tutaj. Zachęcam do uczestnictwa aktywnego, a Bóg, który wszystko widzi, gromadzi dobrą zapłatę. Czytamy, że żaden nasz trud nie jest daremny w Panu, ale ma wielką zapłatę. Pamiętajmy o tym. I niechaj nasze oczy będą zwrócone, tak jak oczy Mojżesza, Abrahama, na zapłatę, abyśmy całą zapłatę otrzymali. Nie bądźmy leniwi, ociężali, ospali, jak niektórzy, ale wiedząc, że czas jest krótki, dokładajmy wszelkich starań, by się Bogu podobać i wykorzystywać każdy jeden dzień, bo czasy są złe. Coś dobrego jeszcze na koniec muszę powiedzieć. Jezus jest Panem. Amen. Amen.